यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 19 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम सोचने की बात है, इसका ख्याल विशेष करना चाहिए। मनुष्य विवेक प्रधान है, ये जितनी दूरी जोड़ियां हैं उसमें विवेक जो मनुष्य को विवेक है वो विवेक नहीं है। अपने खाने पीने का विवेक तो है, मनुष्य शरीर तक ही विवेक है, परमात्म तत्व विवेक की उसकी तरफ विवेक नहीं है। मनुष्य में विवेक है तो एक पहली बात बताता हूँ, हमने आश्रय किसका ले रखा है। ये हरेक भाई की सोचने की बात है। आश्रय नाम आधार, मानो सहारा, मानो सहायक, मानो हमारे जीवन का आधार। खास क्या कर रखा है, मेड़ होती है, मेड़ एक स्थायी चीज होती है, वे इस सहारे हमें चलेंगे। वो सहारा क्या पकड़ रखा है, जैसे प्राय आदमियों की पैसे का सहारा पकड़ रखा है अथवा शरीर का सहारा है। शरीर ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, अथवा पैसा और सुख सुविधा, सुख और सुविधा, अनेक तरह की सुविधा और सुख हो, सुविधा पूर्ण रहे वो बस। तो ये सहारा असली नहीं है और इसमें हम स्वतंत्र भी नहीं है। क्या सुख सुविधा चाहने वालों को दुख हो असुविधा नहीं मिलेगी, थोड़ा सोचो। सुख सुविधा की चाहना रहेगी पर सुख सुविधा हरदम मिलेगी ये कायदा नहीं है। दुख होगा, असुविधा होगी, हर एक चीज वस्तु रहने करने की सोने बैठने की असुविधा और दुख। तो सुख सुविधा से काम शुरू होता है, ये एक अपना मानदंड रखकर एक मापतोल रखा है। तो ये सहारा बढ़िया नहीं है। ये क्या है, एक शरीर के अध्यास, शरीर में हूं, मेरा शरीर है, ये शरीर की प्रधानता है। और विवेकी आदमी के लिए शरीर की नहीं परमात्मा की प्रधानता चाहिए। शरीर है संसार का अंश, हमारा साथी नहीं है, और आप स्वयं है परमात्मा के अंश। आप परमात्मा के साथ रहने वाले हो, परमात्मा साथ रहने वाले है, शरीर साथ रहने वाला नहीं है। शरीर मिलता है और बिगड़ता है, बदलता है, साथ होता है, वियुक्त होता है, बदलता रहता है। परमात्मा बदलते नहीं है, साथ रहते हैं, और वियोग होता नहीं उन्हें कुछ भी। उसका सहारा सहारा है, शरीर का रुपयों का सहारा सहारा नहीं। इस सहारे से क्या होता है कि रुपयों का तो लोभ होता है और भोगों की आसक्ति होती है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा, भोगे ईश्वरीय प्रसन्न, भोग और ऐश्वर्य आसक्ति होती है। मानो रुपये पैसे इकट्ठे करें, मकान बढ़िया बनावे, चीजें इकट्ठी करे, सुख सुविधा के लिए आराम जिस तरह से हो जाए, आराम पूर्वक काम करे, इतना इकट्ठी चीज कर लेनी और सुख भोगना, तो ये किसका है, आज संपत्ति वालों का। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रचलित सब व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न भी दिए थे। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, मानो संग्रह करना सुख भोगना, ये असुर राक्षस हो जाएंगे। ऐसा जो विचार रहता है, जिसका सहार रहता है, व्यास विश्व में पतन की तरफ बड़े जोरों से चल जाएंगे। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया परिचित सब तया के पुष्पित वाणी स्वर्ग में ऐसा सुख है वहा मानो अभी सुख ऐसा है आगे सुख कैसा मिलेगा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा। वह नंदन वन है, अप्सरा है, अमृत का भूषण है, वहां सुख है। तो तया वो पुष्पित अंबाचन जो पीछे बताइए उसमें आसक्त हो गए। यहाँ भी भोग भोगना मरने बाद भी स्वर्ग आदि की भोग की सुविधा की इच्छा ये सहारा लिया है। तो ये सदा रहने वाली चीज नहीं है, आप सदा रहने वाले हो। स्वर्ग तो पुण्य छेड़े पुण्य मृत्युलोकम विशंति वे तो यहाँ आते हैं, वहां स्थायी रहना जगह नहीं है और न यहाँ स्थायी रहना है। जैसे ध्यान दो थोड़ा सा, आप यहाँ आकर बैठे हो तो क्या उम्र भर यही रहना है, क्या आठ बार यही रहना है? ये बिल्कुल पक्की बात बती हुई है कि सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग करके और फिर चल देंगे। इसी तरह से मृत्यु लोक में मनुष्य हम आए हैं, यहाँ अपने कल्याण का जो खास उपाय कल्याण करने उद्धार करना ये करके चल देंगे। यहाँ से यहाँ स्थायी रहना नहीं है। जैसे आप सत्संग के लिए हाल में आए हैं, इसी तरह से हम यहाँ जन्म लेकर आए हैं। कई ब्याह करके आ जाती है, कोई कोई जन्म लेकर आ जाता है, तो ये स्थायी रहना नहीं है। यहाँ यहाँ तो केवल परमात्मा तो की प्राप्ति करने के लिए सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख न हो, ऐसे के लिए आए हैं। थोड़ा सुख तो सब सुख दुख सबको होता है, थोड़ा सुख दुख ऐसे रहे तो कोई नहीं है। बुरे से बुरे प्राणी, अच्छे से अच्छे प्राणी, 84 लाख के प्राणी, कोई ऐसा नहीं है सुख दुख दो न होते हो। वृक्षों में भी सुख दुख होता है, ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो मर जाएंगे, जल जाएंगे, ज्यादा गर्मी हो तो कुमला जाएंगे, वर्षा ठीक हो तो राजी हो जाएंगे। तो सुख दुख तो वृक्षों में, पता में, घास में, पत्ती में, सब में होता है। अगर उस सुख दुख में हम सुखी दुखी हो गए, ऐसे सुख दुख होकर चले गए तो सुख दुख में तो पशुओं में हमारे क्या फर्क पड़ा। जड़ जड़ जड़ जड़ है, मानो स्थावर है, वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, पशु पक्षी है, वृक्ष लता दूब घास है, इसमें और हमारे में क्या फर्क आया। मनुष्य में जो विवेक है वो इसलिए नहीं कि चालाकी से धन कमा लें, सरकार कहे कि ज्यादा ज्यादा दे टैक्स दे रहे, आप हम कम कैसे देंगे, मजूरा कहे कि हम काम तो कम करें पैसा ज्यादा ले लें, आप कहो कि हम काम तो ज्यादा ले लें पैसा कम दे दें, इसमें बुद्धि लगाने की बात नहीं थी। मनुष्य शरीर के इसमें बुद्धि लगा हुआ, विवेक लगा हुआ, अपने होशियारी ये नहीं कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए हमारा भी सबका सबका। सर्वभूत ही थे रहता, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, इसमें हम बुद्धि लगावे। अभी और परिणाम में और हमारा और सबका हित हो जिसमें, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छन्नद्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। ये निर्गुण निराकार उपासना करने वालों के, और वो है लवन ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हिते रता, और सगुण परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, प्राणी मात्र के हित के साथ अपना भी हित हो जाएगा, वो भी साथ है। तो हित तो रता बताया, रता मनु आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता किस बात में है कि सबके हित में, सबका कल्याण हो इसमें। तो सहारा क्या लेना चाहिए कि सबके हित का, सबके कल्याण का, परमात्मा का हित लो। तो परमात्मा सामने रहेंगे तो सबके हित की बात होगी, जब आपका ध्येय परमात्मा हो जाएंगे तो आपकी वृत्ति स्वतः संपूर्ण की हित होगी, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है। ईश्वर आप चाहते हैं ईश्वर रूप क्या है, सब में ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति सर्वशिषा हृदय सन्निविष्टा, सब में ईश्वर विराजमान है। अगर उसका सहारा हमारा है तो किसी का अहित नहीं करेंगे, हम सबका हित करेंगे। हित कर दे ये हाथ की बात नहीं है, सबका हित कर दे, सबको सुख पहुंचा दे, ये हमारे ताकत की बाहरी बात है। अपने ताकत नहीं, दुनिया मात्र एक आदमी को खुश कर सके ऐसी हाथ की बात नहीं है। दुनिया मात्र मिलकर के एक उसको कर रहे हाथ की बात नहीं है। एक बात सुनी हमने कि राजा के लड़का हुआ तो बहुत वर्षों के बाद ब्याह के वर्षों के बाद बच्चा हुआ तो उसका बहुत लाड़ प्यार। तो राजा ने कहा कि भाई ये बालक है ना, इसको ऐसे पालन करो ये रोए नहीं, सब सुविधा कर दो। तो सब सुविधा करी फिर रो दो बात तो सुविधा सुविधा के अभाव से नहीं रोता है, वो मूर्खता से रोता है। सुविधा के अभाव से 10,000 लग गया महीने का रुपया, पर बाल रोना नहीं चाहिए, अभाव दूर बढ़े, अब चाहिए जो रो जा। तो वो रोना उसका है कोई असुविधा के कारण से नहीं है, बालक पड़े से मूर्खता से है। आज जो आपको दुख हो रहा है उसमें आपने अटकल लगाई कि असुविधा है, तो सुविधा ज्यादा करो सुख ज्यादा करो और रोना मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। कितनी आप करो रो गई, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना कचटी तो है ही नहीं, कचटी बना दी, अरे भाई नींबू नीचे हो जाएगा क्या है? जाएगा खुल जाएगा नींबू नीचे, अरे पोतरे की पत्ती दो गाय कैसे सुगंध हो जाती ठीक नहीं, अब उसको कैसे शुद्ध करोगे आप? ये रोड़ा है बाल करा कुछ न कुछ रोने ही रहेंगे, जैसे हृदय शाला संतुष्ट हो जाती हृदय शाला जैसे भर जाए उसमें संतोष बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया आनंद हो गया, सदा सुखी रहेगा, सदा सुखी रहेगा। वो अपना तो निर्वाह करना है, सुख सुविधा क्या देखनी है, सबका भी कल्याण हो हमारा भी हो दूसरों का भी हित हो सबका हित हो तब तो ठीक बात है। असुविधा हो जाए ये सहारा है ना, धन का सहारा, शरीर का सहारा, कुटुंब का सहारा, नाशवान का सहारा लिया है। सहारा ले रहता है अविनाशी का, सिद्धांत अविनाशी की मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, ये तो हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई लाभ बाकी नहीं रहता। और यशमें दुख है ना गुरु ना भी बिचार देते, और गुरु तो दुख से भी विचलित नहीं होता। अर्थ क्या आया, दुख का तो तम विद्या दुख संयोग योग, दुख का तो स्पर्श ही नहीं है और लाभ सबसे बड़ा है, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़ा लाभ है दुख किसी तरह का ही नहीं है। ये खास प्रापणीय वस्तु है अपनी, अपने सहारा है, अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य है, अपना आधार है, इसके लिए मानव शरीर मिला है। मानव शरीर की इच्छा रखते हैं देवता भी, दुर्लभो मांसो देह देहिना क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ, दुर्लभ मनुष्य शरीर है। स्वर्गीय चाहना का स्वर्गीय रहने वाले भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। मनुष्य क्यों चाहते हैं, आप मारवाड़ में रहते हुए भी आप बंगाल में रहते हैं और चाहते हैं, या आसाम में रहना चाहते क्यों चाहते हो, कि पैदा होती है हमारे पैदा नहीं है, ऐसे मनुष्य शरीर में पैदा होती है साधन की। कर्म योग नहीं मानी गई है, वास्तव में मोक्ष यानी है इस दुनिया में परमात्मा प्राप्ति होती है। देवता भी वो चाहते हैं, भोग तो वहां बहुत विशेष है पर वहां पैदा नहीं आगा रही, पुराने पुण्य क्षीण होते हैं, खीड़े पुण्य वर्ती लोग थी, खर्चा ही खर्चा है। तो समझदार आदमी खर्चा ही खर्चा को रहे तो आमद ज्यादा तो खटती है, खर्चा तो कैसे घटेगा, खर्चा आदि नहीं खटता है, खर्चा आमद से कम रखना चाहिए यदि आमद है, और कम पैदा हो तो खर्चा कम करो। खर्चा कम करना आती बात, मैं पैदा करते जोड़ कर रुपये खर्चा कम करते नहीं, टोटल ये कि बेटा चाहे खर्चा कम कर दो, सुविधा निर्वाह मात्र करना है वो कर दो, और चाहे पैदा ज्यादा कर दो। तो पैदा ज्यादा करने हाथ में बात नहीं है, और खर्चे में सुविधा में थोड़े खर्च चला लो। इस तरह से इस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो इस शरीर में भी आराम से रहना है, आकर परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसके लिए मानव शरीर मिला है, सुख सुविधा के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इसे विषय भोग लिया, सुख भोग लिया आराम, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है कि स्वर्ग की स्वर्ग स्वर्ग, जैसे यहां सुख होगा थोड़ा सा वहां ज्यादा सुख हो जाएगा, अंत दुखदायी। तो अंत में दुख न मिले, कभी दुख न मिले, ऐसी तैयारी करना मनुष्य शरीर का काम है, और वो कर सकते हैं आप। ये बात हमें ठीक दिखती है, हमें शास्त्रों में हमारी बात है वो ठीक दिखती है, ये कि सदा के लिए हम सुखी हो सकते हैं। परिस्थिति के कारण जो सुख होने अनुकूल परिस्थिति बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। पूरे है मर्द हो जो हर हाल में खुश है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कैसी बने वो समझते हैं, वो सुखी रहेंगे। परिस्थिति के अधीन सुख दुख होगा तो सुख कैसे हो जाएंगे। एक समान परिस्थिति किसी की नहीं रही, राजा महाराजा मिनिस्टर प्रजा गरीब आप सब देखो, सबके भी सुख और दुख दोनों आ गए, सदा एक समान परिस्थिति किसी की नहीं रहती। तो परिस्थिति का उपयोग सब करो, दुखदायी हो सुखदायी हो, जिससे कल्याण हो जाए ऐसा काम करें, तो ये हो सकता है। पर सुखदायी सब कैसे रहेगी। तो मानव शरीर प्राप्त किया है बड़े से बड़े लाभ के लिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, जो यज्ञ लब्ध हुआ साफ, उससे लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। आखिरी लाभ धन मिला, ये भी लाभ है, मान मिला ये भी लाभ है, आदर मिला प्रशंसा भी लाभ है, परंतु भाई पूरा लाभ नहीं है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो पूरा लाभ, उससे फिर वो निशाकाष्ठा सा परागति वो आखिरी हद है। वो तत्व प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है, देवताओं की वो नहीं है, देवताओं का भोग है। जैसे अपने यहाँ धनी आदमी बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति हो, वो धनी आदमी इस तरह से देवता है, उनमें बहुत सुख है, आराम है, भोग बहुत है, उनका बड़ा शरीर ठीक रहता है, शरीर पसंद ही नहीं आता, दुर्गंध ही नहीं आती। हमारे शरीरों से दुर्गंध आती जैसे कोई मेले में भरा हुआ सुअर हो और हमारे पास आए तो हमें बड़ा बुरा लगता है, ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, बुरा लगता है। शरीर बड़ा सुंदर है, ऊंच निवास नीच कर दूती, निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर कोई भजन ध्यान करे दिखे जा विघ्न करे उसमें। आप हम विघ्न नहीं करते, भजन अच्छा समझते हैं, विघ्न नहीं करते, कोई भजन करे तो अच्छी बात हुआ, बहुत सही, विघ्न डाले करतूती नीच देवता क्या काम का बताओ। शरीर स्वान भगवान जवानु, स्वान और जवान भगवान वह समान बता है। तो भाई ज्यादा भोग मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, वैसे ऊंचा पड़ा नहीं है, अगर उसे देवताओं की महिमा ज्यादा होनी चाहिए। तुम सुरपति ही नलाज, नारद जी महाराज गए एकांत में ध्यान सहज विमल मन लाग समाधि, प्रभु समर्थ साप गति बाधी, सहज सुभाष उपसाद है समझ लगी। तो देव ने इंद्र ने देखा मेरा सिंहासन लेगा, कामदेव ने अवसर भेजा, तो उस गोस्वामी जी गए जैसे सूखी हड्डी देकर और कुत्ता देखता सिंह को देकर ले भाजता है, मेरी घोष नहीं, ये सूखी हड्डी दे रहा है, तेरा चीज है क्या ये इंद्रासन, सूखी हड्डी की तरह है संतों के सामने मेहर जी के। तुम सुरपति ने लाल गोस्वामी कहे देव ने लाल शर्म नहीं आती उसको, इसको नारद जी को तपस्या भंग करे, नारद जी कुछ बिगड़े ही नहीं, भले उड़े गए थे वही लाज होगी, फिर सब माफी मांग, क्रोध भी नहीं गया, नाम वो ही तो है ना क्रोध के मेरे बिगड़ सब असर मिला। तो ऐसे ज्यादा सुख सुविधा वाले आदमी कोई ऊंचे नहीं होते, मदद करने वाले उनसे। नाजी पास में क्या था, वो तो त्रिलोक का राजा है, पास एक गांव भी नहीं है, घर भी नहीं, एक मकान ही नहीं जिसमें रह जाए। तो ऊंचा तो वो है जिसको कोई आवश्यकता नहीं, जल की दूसरे की आवश्यकता न पड़े। अगर दूसरे की आवश्यकता में वो कैसे सुखी होगा। आप धन हो जा रहे, माता मकान हो जा, ये हो जा, ये हो जा, ये बाकी के भाई 14-20-50 भाई ये सब हो जाए, हजार लाख मंगेगी, आगे तृष्णा अधिक ही अधिक आगे जगेगी, आगे भी जगती है नास्तिक से पृथ्वी आसान हो। तो भाई अपने मनुष्य का ध्येय ये नहीं होना चाहिए, ध्येय परमात्मा होना चाहिए। सदा के लिए लक्ष्य अपना बनाओ, परमात्मा प्राप्ति करना है। उसके लिए साधन गृहस्थ भी है, साधु भी है, गृहस्थ आश्रम भी उसका ही साधन है, साधु आश्रम भी साधन उसी के। हमारे चारों वर्ण चारों आश्रमों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है। ये रहन सहन कर्तव्य ये भेद होने पर भी लक्ष्य भेद नहीं होना चाहिए। जैसे आप व्यापार कोई तय करते हैं पर लक्ष्य पैसा रहता है, लक्ष्य एक ही रहता है, चाहे कोयला का व्यापार करे, चाहे लकड़ी का करे, चाहे पत्थर का करे, चाहे कपड़े का करे, चाहे हीरे पन्ना का करे। अब कोयला का व्यापार हीरे पन्ना का व्यापार कितना फर्क है, फर्क क्या है, जिसमें पैसा पैदा हो वो बढ़िया। तो इस तरह से लाभ लेना है हमें, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, चाहे बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा काम करना अपना काम है। लक्ष्य तो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये मामूली लाभ के लिए नहीं हुआ है, आखिरी लाभ जिससे बढ़ तो कोई लाभ होता ही नहीं, आखिरी हद। दुख तो लेश मात्र भी न हो, सुख की कोई कमी न रहे, आनंद है हरदम, सदा दिवाली संत के आंखों पर आनंद, सही आनंद ही आनंद रहे, ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है। ये मनुष्य मात्र की हो सकती है बात, कहते इसका क्या पता, ये पता देखो आप लोग सब जानते हो, आप जानते हो, नहीं तो आप बताओ, सत्संग करते हो तो सत्संग में खर्चा होता है, परिश्रम होता है, फिर विश्वास क्यों करते हो। हम लोगों को बुलाते हो, कथाकार को बुलाते हो, व्याख्यान देता को बुलाते हो, कुछ चातुर्माश कराते हो, क्यों कराते हो, खर्चा क्यों लगाते हो, क्या आप पागल हो। थोड़ा का आध्यात्मिक लाभ हो जाए उसमें क्या करते हो, अगर यही ध्येय बन जाए तो न्याल हो जाओगे। तो इसमें लाभ होता है ये आपको मालूम है, मालूम नहीं है आदर नहीं करते, आदर नहीं करते। थोड़ा ये भी कर लेंगे, एक जाट बोले एक जाट तो बाल पड़े बाल संग खेलो, तरवा पे हड़ा हाक्यो, बूढ़ा पे में मारा पे राम तेरो ही मन रखियो। राम जी को मन रखता है अपना कथन थोड़ा ही। तो इस तरह से अपने ध्येय परमात्मा का होना चाहिए, आधार हमारा, लक्ष्य हमारा क्या है, परमात्मा हमारा आधार, किस पर हम चल रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं। सच्ची बात पूछो तो भाई पता ही नहीं है, हम हामिला कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो, सच्ची बात पता नहीं लगेगा। ध्येय बनाए नहीं, लक्ष्य बनाए नहीं, तो लक्ष्य परमात्मा का बनाओ। साधन सामग्री गृहस्थ की तौर है, साधु की और तरह की, स्त्रियों की और तरह की, पुरुषों की और तरह की, उत्तर पर लक्ष्य एक एक पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी हरट की धुरे एक ही ठोर, अंतिम लक्ष्य एक होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे व्यापार तरह तरह करते हो, कोई नौकरी करता है, व्यापार करता है, कोई राज्य में नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई रेलवे में करता है, मतलब पैसा पैदा हो, वह एक हो जाते हैं। ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदै की शांति हो जाए, ऐसा लक्ष्य बढ़ाकर चलो। नारायण नारायण।